चल चलिया। तथापि सति पूर्वगंतृत्वादु कृतम अन्नादुतेन अन्नादो भवति, पूर्वगंता भवति फिर अन्नादो, अन्नादत्वेन क्या होगा इति तत्कीर्तन वृथा, अन्नाद होता है कहना क्या है इति चे नित्यः सर्वम सर्वमेतद् वृथैव स्यान् न चे दीप्ताग्निमान् भवेत् अन्नाद इत्यतो वक्ति साफल्य प्रतिपत्तये। सर्वमेतद् वृथैव स्यात्, दीप्ताग्निमान चेतना भवेत्, जो श्रेष्ठ होता है भरता होता है सब कुछ पूरा सामने प्रधान हो जाता है, किंतु यदि भोजन ठीक नहीं कर पाता है तो सब व्यर्थ है। दीप्त अग्नि से सदीप्ताग्नि, अग्नि दीप्त नहीं हो तो मंदाग्नि हो तो भोजन पचन नहीं होगा, खा नहीं पाएगा, रोग होगा। अन्नाद इति या तो अन्नाद इति वक्ति साफल्य प्रतिभा सफलत्व प्राप्ति के लिए, सब सफलता भी होता अन्नाद होगा तो दीप्ताग्नि निरोग होगा। दीप्ताग्नि तो अभावी भर्तृत्व आदि सदपि व्यर्थम से आदम, भर्तृत्व श्रेष्ठ तो सब हो जाने पर भी व्यर्थ, क्योंकि नहीं व्याधि तो मंदाग्नि उक्त गुणोपि निर्वृणति, व्याधि से मंदाग्नि हो गया रोग है उक्त गुणों पर भर्तृत्व आदि होने पर भी सुखी नहीं होगा, निर्वृणति सुखी नहीं होता है। तथापि किमिति आधिपत्यम उच्यते, अधिपति भवति पूर्वगंतृत्व ने वसीदे, पूर्वगंतृत्व तो हो गया इति आशंका है। द्विशत्सु द्विशत्सु स्वे सुचन चे द्विशत्सु स्वे सुचन न चे नहीं तीन दि पाँच छः सात चेकता द्विशत्सु स्वे सुचन चे दाधिपत्यम तथापि च प्रोक्त वैफल्याम आशंक्य वैफल्याम ह्याहाधिपतितां फलम्। द्विशत्सु श्रेषु च श्रेषु च आधिपत्यम न चेत, श्रेषु और द्वेष करने वाले स्वामी यदि आधिपत्य नहीं प्राप्त करे तो प्रोक्त वैफल्यम जो कहा गया भर्तृत्व श्रेष्ठ पुरोगंता आदि और क्या होगा, द्वेष करने वाले भी उनके अधिपति नहीं होगा तो कुछ लोग द्वेष करने निंदा करेंगे, स्वामी अधिपति होगा सबको अधिष्ठा पालित है करे तो अब साफल्य होता है। इति आशंक्य ही आह अधिपतिताम फलम, अधिपति रूप फल उपासना का फल अधिपति भी हो जाएगा। नहीं पूर्वगंतत्व न आधिपत्य से गतार्थ तुम, पूर्वगंता होने पर भी अधिपति हो जाएगा नहीं, सामने चलेगा श्रेष्ठ है किंतु भरण पोषण करने में सामर्थ्य नहीं। पुरोहित से पूर्वगंतृत्व भी राजन एवं आधिपत्य अधिक, अधिपति तो राजा है, पुरोहित सामने चलेगा किंतु अधिपति कौन है, राजा है, किंतु यह जो उपासक पूर्वगंता भी होगा और अधिपति होगा। अधिष्ठाय पालितृत्व भावे दीप्ताग्नित्वादेर वैयर्थ्यम प्रसिद्धमिति शब्दात्, अधिपति अधिष्ठाय पालित सबको पालन करेगा, ये जितना नहीं होगा तो दीप्ताग्नि हो गया और भर्तृत्व आदि भर्तृत्व तो भरण पोषण करने वाला हो गया, दीप्ताग्नि होने पर भी व्यर्थ है ये प्रसिद्ध ही शब्दार्थ, अर्थात अधिपति भी श्रेष्ठ होगा पूर्वगंता होगा और अधिपति होना चाहिए हो जाएगा। कस्य तत्फलम इति अपेक्षा है, फल किसका है, प्राण आत्मेत्युपासीनो यथोक्तम फलमश्नुते तज्ज्ञातयोपि फलिनो यथा भागादयस्तथा। Thank you. प्राण आत्मा इति उपासना अहम प्राण यथोक्तम फलम अश्नुते तद ज्ञातोपि बागादेय तथा फलिन स्यु उसे बागादि भी इसे फल वाले हो जाएंगे। प्राण विद्या सामर्थ्य लब्धम फलांतर वा तद ज्ञातोपि फलिन भवेयु हो। यह दृष्टान्त दिया यथा बागादेय तथा तद ज्ञातोपि फलिन स्यु जैसे प्राण के द्वारा जो फल ग्रहण करता है सब बागादि उपकृत होते हैं। इसी प्रकार उपासक को जो फल मिलता है तद ज्ञात भी फली न स्यु यथा बागादेय तथा तद ज्ञात भी फली न स्यु। जैसे बागादि प्राण के द्वारा उपकृत होते हैं इसे उपासक को जो फल प्राप्त करता है उसे तद ज्ञाति वाले भी ऐसे फल प्राप्त करेंगे। य उ ह एवं विदम इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह जो इसके लिए प्रति वो भूषति स्पर्धा करेगा अनष्ट होगा। प्राण संस्पर्शिनो यद्वत् विनेषु रसुरास्तथा प्राणविद्विद्वेषः सर्वे नालं भार्येभ्य एव च। यद्वत् असुरः प्राण संस्पर्धिनो विनेषु तद्वद् तथा प्राणविद् विद्विषः सर्वे भार्येभ्य अलम् न नैव भवन्ति। जो प्राणविदिका विद्विष बहुवचन प्राणविद विद्युत विद्विषौ विद्विषः जसका प्राणवद् विद्विषः सर्वे भारी भी अलम नहीं वह अपने भारियों के लिए भरण पोषण के लिए समर्थ नहीं होगा जो प्राण उपासक का विद्वेष से द्वेष करने वाला कोई करने के लिए। हाँ सर्वे नश्यन्ति थी से सब सर्वे नश्यन्ति असुरा सर्वे नश्यन्ति प्राण संस्पर्शन यद्वत नेसु नहीं वो तो नेसु हो गया तद्वत सर्वे भारी भी अलम न भवन्ति किंतु सर्वे नश्यन्ति इसे हो जाएगा। किंच तद द्वेष्टा द्वेष्टा द के नीचे बहुत चाहिए तद द्वेष्टा क्या पाठ है द्वेष्टा है ना द्वे तद द्वेष्टा भरणीयभ्यो भर्तुं न शक्नोति प्राण उपासक है जो द्वेष करने वाले भरण पोषण नहीं कर सकता है। नहीं विदुष द्वेषोपहत चेता निःश्रीको रक्षेषु रक्षां विधातुम् अलमित्या। विदुषी द्वेष उपहत चेता द्वेष न उपहतम चेतवेश्य स्वदेश उपहत चेता जो विद्वान विद्वेष करेगा निश्री का धन श्री सहित होकर के रक्षेशु रक्षा विदा तो मालूम रक्षस जो रक्षणीय है उनके रक्षा नहीं कर सकता है नालम। अतएव उक्तम ब्राह्मणेभ्यो वेद विधिभ्यो दिवे दिवे नमस्कुरियान नाश्रीलम कीर्तयेदिति। ब्राह्मणेभ्यो ब्राह्मणेभ्य ना ब्राह्मण दीर्घ क्या है पाठ है ब्राह्मण भी अत अंतिम दोष ब्राह्मण है। हाँ ब्रह्म विप्र प्रजापति वेद सत्यादि भूत आता है। हाँ ब्राह्मण भी आगे वेद विधि है ब्राह्मण भी वेद विधियो दिवे दिवे नमस्कुरियात इनके नमस्कार कर न अश्लंकृत अश्ल अनुपयुक्त शब्द कर्ता नहीं करें 287 तदिव स्पष्ट अक्षराणि व्याकृति स्पष्ट करते हुए उद्बुभूषति उद्बुभूषति यो द्वेषात् स्वेषु प्राणविदं प्रति प्रतिस्पर्धी न सोलं स्याद् भरणाय कथंचन। यो द्वेषात उद्बुभूषति प्राणविदं प्रति उद्बुभूषति स्वेषु प्रतिस्पर्धी नहीं, यो प्रतिस्पर्धी प्राणविदम प्रति उद्भूषति स्वेषु स्वः भरणाय कथंचन अलम न होती। प्राणविधि के प्रति उद्भूषति उद्भवितुम इच्छति। ज्ञातिषु मध्ये प्राणोपासकं प्रति यो द्वेषात् उद्भवितुम इच्छति स प्रतिस्पर्धी भवन भरणया न भरणया न कथन शक्त स्यात् न ही महत्सु द्वेषं कुर्वन् निर्वृत्तौ भव निर्वृत्तौ। निवृत्ति सुख के लिए नहीं होगा तो उद्भविष्यति। अच्छा मंत्र है प्रति भू भूर भू भू सति। अच्छा हाँ ब्रह्मविदम प्रति प्रतिकूल सत बुभूषति। प्रति का अर्थ अलग क्या प्रतिकूल स्थान बुभूषति तो उसका ही हाँ तो इसका जो दिया उद्भव भविष्य इच्छति। हाँ तो प्रतिकूल होकर के ये पहले प्रजापति होना चाहता है पहले होना चाहता है प्रतिकूल होकर के उद्भविष्यति इसमें दिया उद्भुभुषति उद्भवितुम इच्छति प्रतिकूल सन भवितुम इच्छति प्रतिकूल होना चाहता है अतः ये अपने आगे बढ़ना चाहता है द्वेष के कारण स प्रतिस्पर्धी होते हुए कथंचन भरणाय अलम न भवति। ज्ञातिषु मध्ये प्राणोपासकं प्रति यो द्वेषात् तो उपासक के प्रति द्वेष करके जो उद्भवितुम इच्छति आगे उठ करना चाहता है उसको प्रतिकूल होना चाहता है सब प्रतिस्पर्धी होता हुआ भरणया न भरणाय कभी समर्थ नहीं होगा कथंचित सक्त न स्यात् नहीं महत्सु द्वेषं कुर्वन् निर्वृत्तो भवति। निर्वृत्तो है उसमें पाठ या निवृत्तो भवति महत्सु द्वेषं कुर्वन् महत् में द्वेष करता हुआ नहीं निर्वृत्तो भवति कण से निर्वृत्त। अच्छा ये भी ठीक है महत्सु द्वेषं कुर्वन् निर्वृत्ति निर्वृत्तिर् भवति वा निर्वृत्ति दीर्घ निर्वृत्ति हैं हाँ एक तक आता निर्वृत्त होता है निर्वृत्त वृद्धि धातु का निष्ठा निर्वृत्त तो सुख निर्वृत्ति नहीं तीन पते नहीं तीन में तो नहीं वो तो तीन निर्वृत्ति शब्द से सप्तमता में निर्वृत्त तो हो जाएगा किंतु स निर्वृत्त न भवति। हाँ निर्वृत्तो न भवति अगर निर्वृत्त न भवति होता है निर्वृत्त सुखी नहीं होगा निर्वृत्त में तो सुखी है ऐसा निर्वृत्त न होती है उसमें दिया निर्वृत्ति निर्वृत्ति न होती निर्वृत्त अस्य अस्य फिर इन करने से होगा निर्वृत्त है निर्वृत्त भाव में करेंगे तो सुख होगा निर्वृत्त में तो निष्ठा प्रत्यय भाव में करेंगे तो नहीं दो तो कर क्यों वृत्ति शब्द नहीं वृत्त धातु का नहीं ब्रियम वरण है एक तो कर निर्वाण निर्वाण होता है ना निर्वृत्ति निर्वाण जैसे वो तो वाद धातु है और ब्रियम वरण से तो करें निर्वृत्ति। हाँ निर्वृण क्या हाँ निर्वृण होती तो ही से तो यहाँ तो यहाँ निष्ठा प्रत्यय वृद्ध हाथ से निष्ठा करेंगे करते तो अच्छा निर्वृत्त होगा निर्तोपसर निर्वृत्त होगा निर्वृत्तो न भवती सुखी नहीं होगा और निवृत्ति जब करते दीर्घ करेंगे तो हाँ निवृत्ति भवती निवृत्त से अस्तित्व निवृत्ति वह कुछ संशोधन है अतर कुछ पुस्तक कुछ कुछ नहीं है एक तो है वो अच्छा वो समय की पुस्तक और किसमें अच्छा ये वाला नहीं ये पुस्तकालय की पुस्तक नहीं। ये पुस्तक पुस्तकालय नहीं, किंतु पुस्तकालय में पढ़ा नहीं हुआ। सुदेशं करो निर्वृत्तो निर्वृत्ति, यदि सुख नहीं होगा तो निर्वृत्ति, यदि निर्वृत्ति ह्रस्व होकर के दीर्घ होता है निर्वृत्ति में सुख देशों कुर्बन निर्वृत्ति भव निर्वृत्त हो। हाँ ठीक है, निर्वृत्त निर्वृत्ति निर्वृत्ति करने से चल जाएगा, क्योंकि तो गौरव होता है ना, भावे घाव करेंगे निकलने की अपेक्षा करते निर्वृत्तो न भवती। हाँ एकमात्र, हाँ निर्वृत्त न, हाँ निर्वृत्त करने से भर्तृत्व अभाव वचनम श्रेष्ठत्वादि अभाव उपलक्षणम। भर्ता नहीं होगा जो देश करेगा, भर्ता नहीं होगा मतलब श्रेष्ठ भी नहीं होगा, पूर्वगंता भी नहीं, असौ का उपलक्षण है। प्राणविद श्रेष्ठ्यादि ऋतत्वाद, प्राण उपासक श्रेष्ठ है, पूर्वगंता आदि भर्ता आदि है, तद अभाव से ऋतत्वाद। और जो देश करेगा, जो प्राण उपासक में जो दिया है वो उसमें नहीं आएगा, इसे खाली श्रेष्ठ नहीं हुआ ही बात नहीं, भर्तृत्व अभाव श्रेष्ठ नहीं होगा, पुरोगंता नहीं होगा, अधिपत्य नहीं होगा, सबका निषेध हो जाएगा। इतिहास नाशावीति नाशो श्रेष्ठ पुरोगंता नान्नादो सुरवद भवेत् न च ज्ञाति स्वधिपतिः स्पर्धमानो न वेदितना। असुरवध असो न श्रेष्ठ न पुरगंता न अन्नादो न च ज्ञातिषु अधिपति अनवेदिना स्पर्धमानो, अनवेदिना प्राण उपासक न सह स्पर्धमानो असुरवध ऐसो नहीं होगा नाशो। आगे आगे मंत्र सोया से आंगी रसो अंगा नहीं रसाएगा इत्यादि अनंतर श्रुते अंतरश्रुत्या संगत्याभावम आशंक्य इत्यादि अनंतरश्रुतेर अंतरश्रुत्या संगत्याभावम आशंक्य व्यवहितेन संबंधम आह स्वयस्य। अंतरश्रुत्या अनंतरश्रुत्या, हाँ व्यवहित में संबंध है, व्यवहित में संबंध है तो संगत्याभावम आशंक्य नहीं। इसका अभिप्राय क्या है, आने वाले श्रुति का अव्यवहित श्रुति के साथ संबंध नहीं है, शंका करने पर उत्तर देंगे व्यवहित के साथ संबंध है, अतः अव्यवहित के साथ संबंध नहीं। अव्यवहित कहने के लिए अंतरश्रुतिया अनंतरश्रुति है, अनंतरश्रुति अव्यवहित श्रुति आगे का, आगे आने वाले श्रुति का अव्यवहित श्रुति पूर्व श्रुति के साथ संबंध नहीं, इस शंका होने पर व्यवहित न समझ। हाँ पहले आया था, हाँ उसमें आया था, आगे कहीं करके इसको नहीं कह रहे पहले क्यों कहा करके उसमें आया था, ये बाद में कहेंगे। ये तो हो गया व्यवहित के साथ संबंध इसका है, ये हुआ, किंतु शंका क्या है, अनंतर श्रुते आंगिरस इत्यादि जो श्रुति आगे आने वाले उनसे इसका अव्यवहित के साथ संगति नहीं, शंका करने पर कहें व्यवहित के साथ संबंध कहेंगे, तो उसमें अव्यवहित नहीं करके स्थान पर क्या दिया, अंतरश्रुते है अनंतरश्रुते है अंतरश्रुतिया, अनंतरश्रुति का अंतरश्रुति के साथ संगति नहीं, संगति अभाव, अंतरश्रुति का क्या अर्थ होगा, नहीं व्यवहित के संबंध कहते हैं, आशंका करेंगे अव्यवहित के साथ संबंध नहीं है, तो उत्तर देंगे व्यवहित के साथ संबंध है। तो यहाँ अंतर शब्द से अव्यवहित अर्थ हो सकता है क्या, अव्यवहित लेना अव्यवहित श्रुति से संगति अभाव, शंका करेंगे अव्यवहित पूर्व श्रुति के साथ संबंध नहीं है, शंका करेंगे उत्तर देंगे व्यवहित के साथ संबंध है, पूर्व के साथ नहीं, तो अंतरश्रुति अंतरश्रुति अनंतर है ना, अनंतर श्रुति और अनंतर श्रुतिया है ना, हाँ वही चाहिए, अनंतर श्रुति और अनंतर श्रुतिया, अनंतर अनंतर अनंतर श्रुति अनंतर श्रुतिया संगति भाव, आगे आने वाली श्रुति का अभिहित तो पूर्व के साथ संबंध नहीं है, शंका करने पर उत्तर देते व्यवहितन संबंध वहा, व्यवहितन कौन सा मंत्र, अष्ट मंत्र, हाँ सोयास्य सोयास्यांगिरस प्रोक्त तत्रायास्यो यथा तथा निर्णीतः प्रागथे दानी मांगिरसस्त निर्णय मांगिरस्त्व विनिर्णय मांगिरस्त्व विनिर्णय सो अयास्य आंगिरसः प्रोक्तः तत्र यथा अयास्य तथा प्राग निर्णीतः सो अयास आंगिरस आगे मंत्र में कहा गया है, पहले भी आया था जो जो अयास्य है यथा अयास्य तथा मुख में स्थित प्राग निर्णीतः अथ इदानीम आंगिरस्त्वस्य विनिर्णय भवति, आंगिरस्त्व कैसे तन्निर्णेतव्यम तद यन्निर्णेतव्यम तदेव वाच्यम किमित उक्तस्य पुनरुति, जो निर्णय करना है आंगिरस्त्व निर्णय करना है तो उसको करना चाहिए, पहले जो कहा है उसको क्यों कहा, किमित पुनरुति इतिहास क्या पूर्वोक्तस्य पूर्वोक्तस्य अनुवादोऽयम् सोयास्येत्याद्युपक्रमः श्रुत्यांगिरस्त्व सिद्ध्यर्थ मुच्यते न्यायपूर्वकम्। श्रुत्या आंगिरस्त्व सिद्ध्यर्थम पूर्वोक्तस्य अयम सो अयास्य इत्यादि अनुवाद उपक्रम न्यायपूर्वकम उच्यते, अर्थात आंगिरस्त्व प्राण में सिद्धि के लिए ही ये उपक्रम प्रारंभ पूर्वोक्तस्य अनुवाद, पहले सो अयास्य कहा था उसका प्रतिपादन हो गया, उसका अनुवाद सो अयास्य इतना अनुवाद करते हैं आरंभ करते हैं किस लिए आंगिरस्त्व सिद्ध्यर्थम, आंगिरस्त्व सिद्धि के लिए न्यायपूर्वकम उच्यते, आंगिरस्त आंगिरस क्यों अंगानाम ही रस इत्यादि हेतु देकर के सोयास इत्यादि उपक्रम अंगानाम ही रस इत्यंत अंगानाम ही रस ये भी पहले कहा था इत्यंत यथोतस्य अनुवाद श्रुत्या उच्यते न्यायपूर्वकम प्राणस्य आंगिरस्त सिद्ध्यर्थमिति योजना, इसलिए यहाँ तक हो गया सोयास आंगिरस अंगानाम ही रस इति ये पूरा सोयास आंगिरस यथा नहीं सोयास इत्यादि उपक्रम आंगिरस्त सिद्ध्यर्थम न्यायपूर्वक उच्यते, तो सोयास इतने केवल नहीं सोयास आंगिरस पहले भी आया है यहाँ भी सोयास आंगिरस ये अंगानाम ही रस भी आ गया, तमेव न्याय दर्शयितुं प्राणो वा अंगानाम रस इत्यर्थ से उक्तिपूर्वक पृच्छति, वही न्याय दिखाने के लिए अंगों का श्रेष्ठ इनसे अंगिरस हुआ प्राणो वही अंगानाम रस इस क्या उक्तिपूर्वक पृच्छति कथन करके पूछे सिद्ध सिद्धोंगानाम रस प्राण प्राणोंगानाम रस कथम हीति हेतावतः प्राह तद्व्याख्यानाय गोचोत्तरः सिद्धोंगानाम रसः अंगानाम रस प्राण सिद्ध सिद्ध कथम प्राण अंगाना रस रस हित हेतु हित हेतु कथम प्राण अंगाना रस कहते अतः तद व्याख्यान है उत्तर प्रा श्रुति कहती हित हेतु अंगानाम ही रस कह करके अंगानाम ही रस ही हेतु है क्योंकि पहले अंगानाम रस कह करके अंग का रस श्रेष्ठ प्राण हुआ किंतु कैसे इसको कहने के लिए ही दे दिया अंगानाम ही रस प्राण हुआ अंगाना रस आगे उत्तर के व्याख्यान है प्राण से अंगिरसत्व प्रसिद्धि असिद्ध इति प्रष्टुर आशय पूरा पीछे पूछना है कैसे अंगिरस हुआ प्राण तो इसका हेतु प्राण ही इत्यादि वाक्य ही शब्द ने परिहृत उत्तर देते प्राण अंगानाम ही रस ही शब्द से हेतु देते अंगों का सार है प्रसिद्ध है ही शब्द ने पर ही आंगिरसत्व प्रसिद्ध है साध्यत्वाद इति अत शब्दार्थ तो ये प्रसिद्ध कैसे है आंगिरसत्व अत आगे अत अत तद व्याख्यानाय च उत्तर उत्तर व्याख्यानाय उत्तर इति श्रुति अत तो आंगिरसत्व तो सिद्ध हुआ कैसे सिद्ध है आंगिरसत्व प्रसिद्ध है साध्यत्वाद अत अत शब्द का अर्थ हित हेतु अत तद व्याख्यान है प्राह इसके व्याख्यान के लिए हेतु ही कहा आगे ग्रंथ है तद व्याख्यान है उत्तर उत्तर ग्रंथ भवती क्रिया अध्ययन करना पड़ेगा क्योंकि आंगिरस्त प्रसिद्ध है उसको सिद्ध करने के लिए व्याख्यान के लिए आगे भाग तमेव हेतु ही शब्दार्थम प्रसिद्धि साधक प्रकटयितुम प्रकटीकर्तुम हेतु जिया है ही शब्द के अर्थ हे प्रसिद्ध प्रसिद्धि का साधक ही शब्द का अर्थ हेतु को प्रकट करने के लिए तस्माद इत्यादि वाक्यम इत्याह उत्तर ग्रंथ तस्माद तस्माद यस्मात् कस्मात् च अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव तत्सूचयति इत्यादि उत्तर ग्रंथम व्याकरोति यस्मात् उत्तर का क्या ग्रंथ दूसरे हाँ प्राणो ही अंगाना रस है द्वितीय लेना होगा अंगाना ही रस क्योंकि सोया सांगी रसो अंगाना भी रस ये ले लिया अनुवाद कर दिया इसलिए आगे प्राण हुआ अंगाना रस कैसे अंगाना रस हुआ प्राणो ही वा अंगाना रस हेतु दे दिया हेतु क्या है ये यस्मा कस्मा चंगात प्राण उत्क्रामति तदेव सुच्यति ये हेतु हो जाएगा इसके स्पष्टीकरण हुआ यस्मात् यस्मात् कस्माचिदंगाद्धि प्राण उत्क्रामति हनुः नीरसं सत्तदेवांग माशु शिष्यति तत्र तच्च यनु यस्मात् कस्माचिद् अंगात् प्राण उत्क्रामति तद् एव अंगम नीरसं सद् आशु सुष्यति तत्र च नुहु क्या क्या अर्थ नरस्य अस्मात् कस्य अंगात् प्राण उत्क्रामति तदेव अंग नीरसं सद् सूख जाता है ये इति व्यवहार दर्शाति देहूति देह में नूरिति कार्यकारण संघात पुंसो व्यवहारति यावत् पुरुषकरण तत्र तस्यां प्राण उत्क्रमण अवस्थायां प्राण उत्क्रमण का चकार अवधानात चकार दिया सुष्यति तत्र च तत्र एव कार्य के लिए सन आशु शब्देन संबध्यते आशु अवधानात शीघ्र ही सुख जाता है उक्तार्थ से अनुभव अनुसारित्व ही शब्दार्थ दिया यस्मा कस्माचित अंगाधि ही दिया ऐसा ही इत्यादि वाक्यम पूर्ववाक्यस्त तस्मा शब्द सहित उपसंहार परत्या विधते आगे है ऐसा ही वा अंगानाम रस अंत में दिया श्रुति में ऐसा ही वा अंगान से उपसंहार करेंगे पूर्ववाक्य को मिला करके क्या दिया ठीक है मैं ऐसा इत्यादि वाक्यम पूर्व वाक्य से तस्मा शब्द सहित तस्माद यस्माद कस्माद को वाक्य को लेकर के उपसंहार प्रत्यय वहाँ से लेकर के यस्मात् यस्मक अंगातुनती कह कर ऐसा ही अंगानावरस उसके मिला करके उपसंहार के लिए विभजते यत यत यत एवमिदं दृष्ट मन्वय व्यतिरेकतः तस्मादांगिरसः प्राणो ज्ञेय आत्मेति पंडितैः यतेवं अन्य व्यतिरेकता इदं दृष्टं तस्माद् आंगिरस प्राणो ज्ञेय आत्मा अंगिरस प्राण आत्मा ज्ञेय इति पंडित ही आत्मा इति पंडित ही ज्ञेय उसको आत्मा समझे वही प्राण अंगिरस है। प्राणस्य आंगिरसत्वं इदं उच्यते इदं दृष्टं यतेवं इदं अन्य व्यतिरेकता दृष्टं आंगिरसत्वं सति प्राणे अधिष्ठातरी हस्तादि अंगम रसवत अंग रस वाला होता है अन्यथा निरसम इत अन्य व्यतिरक अन्य व्यतिरको दर्शन उपाय हो अन्य व्यतिरक तत्फल तस्माद तस्मात् आंगिरस प्राण किन तस्य एतावता इति अवश्यम कार्यकरण आत्मत्वम ज्ञेय वही प्राण ही आत्मा है आत्मावतर कार्यकरण संघात प्राण ही आत्मा आत्मा शब्द से कार्यकरणात्म तो कार्यकरणात्म हो उत अन्य व्यतिरिक कौशलम पांडित्यम पंडित ही ऐसा प्राण से कार्यकरण स्वरूपत्व प्राधान्यात भागादि हित्वा तेन उपास्यता इति भाव प्राणी सर्वात्म कार्यकरण स्वरूप है मुख्य वही प्राण भागादि को छोड़ करके तेन उपास्यता तेन हेतुना प्रधान प्राधान्याद हेतु प्राधान्याद बागाधित्वा तेन उपास्यता इति भाव फिर तेन को इतने प्राण से कार्यक्रम स्वरूपत्व प्राधान्यात बागाधित्वा तेन उपास्यता इति भाव तेन पंडित हाँ तेन हेतु ना प्राधान्य होने से बागादि को छोड़ करके उपास्यता या तेन रूपेण प्राण रूपेण प्राण अंगिरस इत्यादि रूप से तेन अंगिरस इत्यादि रूप से प्राण रूप से उपास्य है प्राण ही उपास्य इसलिए प्राण रूपेण नहीं प्राण उपास्य अंगिरस रूपेण इत्यादि प्राण से उपास्यता कार्य कारण स्वरूपत्व न प्राधान्य होने से वागादि हित्वा उपास्यता प्राण से उपास्यता प्राण उपास्य है बागादि को छोड़ करके अब प्राधान्यत हेतु हो गया प्रधान है क्यों कार्यक्रम स्वरूप हुआ स्वरूपन से प्रधान प्रधान होने का ना बागादि को छोड़ कर उपास्यता तेन कुछ अधिक रहता है हाँ पुरुषण कैसे हो जाएगा कि अन्य व्यतिरिक कुशल हाँ अन्य व्यतिरिक कुशल न पुरुषण हाँ हाँ इसलिए तेन कहने से पहले पंडित ही बहुचन देने से तेन भी नहीं बनता है ज्ञात्म एवं इदम दृश्य मन देखो भाष्य में क्या वाक्य है अंत में तेन प्राणेन यतम दृष्ट मन व्यतिगत प्राण के आत्मेति पंडित अत संख्या हाँ प्राण से कथम उपास्यत्वम संख्या आगे क्या नहीं ठीक है प्रतीक होगा ना क्या भाष्य हुई भाष्य है ना भाष्य वो टीका वाक्य क्या पढ़ा उसके बारे नहीं तो उसे अनुवाद होगा, कोई अति अधिक नहीं होता अन्य तस्माद आएंगे से प्राण प्राणपति अन्य व्यतिरिक दर्शन पाए हो अन्य व्यतिरिकत अन्य व्यतिरिकत एवं अत एवं दृष्टम तस्माद आएंगे से प्राण तस्माद तत्परमा तस्माद किन तस्ता बताए अपेक्षा कार्यक्रम आत्मत्व मिथ्या तस्माद आंगे से प्राण ज्ञेय ज्ञेय उत्तान्य व्यतिरिक कौशल पांडित्यम प्राण से कार्यक्रम संगत प्राधान्य दिखा तेन उपास्यता भाव हाँ तेन तो ही उपासक है ना पुरुषेण का अर्थ करना पड़ेगा और कुछ नहीं अरे पंडित ही दिया है आत्मादि ज्ञेय पंडित ही तेन उपासक है ना वही उपास्यता और कुछ अर्थ अध्ययन नहीं होता है हैं परिशेष नहीं तो उसके भी कहीं कहीं होते संपाता है तो ऐसे उसको जरूरत नहीं किंतु ऐसे रह गया तेरे पास जरूरत अधिक कुछ नहीं है कुछ विशेष अर्थ नहीं है तेना हेतु ना कहेंगे तो प्राधान्यत आ गया प्राधान्यत बागादि हेतु हाँ तेना नहीं प्राधान्य प्राधान्यत बागादि हेतु ना ये भी ठीक है बागाधित्व परिशेष है ना प्राण से उपास्यता सब कुछ छोड़ने के बाद और उपास्य कौन रहेगा परिशेष है ना परिशेष है ना प्राण से उपास्यता ये भी ठीक है कि पंडित भोजन बागादि हित्वा प्राण तेन परिशेषण है ना परिशेष है ना प्राण से उपास्यता प्राणी उपास्य होगा और कुछ ने बागादि से छोड़ दिया वही एक रहा इसलिए उसको उपासना करना वही है वो कहीं पहले आया था इस प्रकार परिशेषात प्राणी से उपास्यता इसे प्राप्त हो आया था परिशेषात आया था ये परिशेषण है ये भी ठीक है ये सौ एवं बृहस्पति इत्यादि वाक्य तात्पर्य माह ये बृहस्पति कार्यस्य कार्यस्य रूपभूतस्य कर्मणः करणस्य च न केवलं प्राण आत्मा नाम्नोऽप्यात्मेति भण्यते प्राण हो गया स्वरूप आत्मा किसका कार्य कौन संघात का कार्य से रूपभूत से कार्य सर्व का रूप हो गया और कर्म और कर्ण कर रूपभूत से कर्मण कर्ण से च केवलम एतस्य आत्मा प्राण इतिन नामनोपि आत्मा इति भण्यते नाम का भी आत्मा है नाम रूप रूप में आ जाएगा कार्य से कर्मण कर्ण से ये सब रूप में आ जाएगा कर्म नाम रूप कर्म नाम रूप कर्म में कार्य से रूपभूतस्य और कर्मण कर्ण से कर्ण भी रूप में आ जाएगा यह अलग से कह सकते केवल प्राण आत्मा नहीं नामनोपि आत्मा इति भण्यते नाम भी उसका नाम का भी आत्मस्वरूप नाम रूप कर्म सब का आत्मा है प्राण शरीर में ही प्रत्यक्ष तो रूप्यमान रूपात्मकम शरीर रूप का रूपयति रूपात्मकम कर्ण जातम च ज्ञान क्रिया शक्तिमत कर्मभूतम कर्ण को ज्ञान क्रिया शक्ति वाले कर्मभूत हो गया तो कर्म कह करके कर्ण भी आ गया तो कार्य हो गया केवल रूप शरीर और कर्म हो गया कर्ण क्रिया ज्ञान क्रिया शक्ति वाले कर्ण जात सो ज्ञान क्रिया शक्ति अंतकर्ण ज्ञान इंद्र कर्म सब आ जाएंगे कर्मभूतम तयोर आत्मा प्राण कह करके नाम राशि अभी तथा नाम भी नाम का भी आत्मा है प्राण इति वक्तुम उत्तरकंडिका चतुष्टयम् इति अर्थः जो कर्ण है वो कर्म है नाम रूप कर्म में जो कर्ण है उसको कर्म लेना नाम रूप कर्म में रूप हो गया कार्यकर्ण संघात और वो नाम तो आगे कहेंगे रूप कौन कर्म कौन है कर्ण, कर्ण वर्ग है कर्म, और नाम, ये नाम कह आता नाम रूप कर्म, इन तीनों का स्वरूप है प्राण। किमिति प्राण से आत्मत्व ने सर्वात्मत्व सकृतनम इति आशंका, प्राण आत्मा होने से सर्वात्मक एवं सर्वात्मकत्व न स्तुवत प्राणम प्रयत्नतः आदरं कुरुते शास्त्र मुपास्यत्वाय देहिनाम। एवं प्राणम सर्वात्मकत्वेन स्तुवन प्रयत्नतः स्तुवन शास्त्रम देहिनाम उपास्यत्वाय आदरम कुरुते, आदरम कुरुते उपास्यत्वाय देहिनाम, प्राण उपास्य है उपास्यत्वाय देहिनाम, जीवाना उपास्यत्वाय प्राणम आदरम कुरुते। एवं स्तुत्यादरयोः तुल्यगोचरयोः विवक्षितं परमा, जिसकी स्तुति स्तुति आदर हो तुल्य कुछ दब समान प्राण फलमा उपास्यत्वाय स्तुवन आदरम कुरुते, स्तुति जिसकी है आदर भी इसका ही प्राण का है, किसलिए उपास्यत्वाय। प्राण से रूपकर्मात्मत्व उक्त्वा नामात्मत्व वक्तुम उत्तर ग्रंथश्चेद बृहस्पति इत्यादि विशेष उक्तिर अनर्थिका इति आशंक्य, तात्पर्यांतरम आह। प्राण है रूपकर्मात्मक अनामात्मक कहने के लिए उत्तर ग्रंथ पहले कहा था, यदि उत्तर से नामात्म नाम रूप कर्मात्मा हो गया, बृहस्पति इत्यादि जो ऐसा वे वही बृहस्पति बृहत बाघपति इत्यादि इत्यनर्थ के साथ तात्पर्य अंतरम दूसरे तात्पर्य कहते हैं, बृहस्पत्यादि भी धर्म रसोन रसुरन्यदुपासनम विशिष्टमभिधिस्वाह शास्त्रं पूर्ववदेव च। बृहस्पत्यादिभिर्धर्मैर् असुर अन्यद् उपा अन्यद् उपासन विशिष्ट उपासनम अभिदिशु शास्त्र पूर्ववेदेव आहच। बृहस्पत्यादि धर्मेर असुर अन्यद विशिष्ट उपासनम अभिदिशु, अभिदिशु कौन शास्त्र पूर्ववेदेव आह, पूर्व फिर कहते ये विशिष्ट उपासना कहने के लिए, यथा पूर्व अयास्यत्वादिगुणेर विशिष्ट उपासना कहा था, प्राणकर्म को उपासना कहा था, तथा बृहस्पत्यादि धर्म कम तध्यान प्राण का ध्यान बृहस्पत्यादि धर्म का विधातुम इच्छत शास्त्र अभिदिशु गुण विशेषम आहे, गुण बृहस्पति रूप गुण कहता है शास्त्र, न चेस गुण विधिश तत्फलाश्रुते है, यह गुण विधि नहीं, क्योंकि फल के उद्देश्य से गुण विधान करेंगे, फल गुण फल संबंध तो गुण विधि मानते हैं, यहाँ फल कथन नहीं करने से गुण विधि नहीं हुआ, फलाशय विशिष्ट विदेश तो सियाद विशिष्ट बुद्धि तो गुण विशिष्ट उपासना का विधान, अश्रुते सामने सायुज्यमिति प्रधान फल होते, प्रधान फल कथन का अन्य फल नहीं, उसको जहाँ प्रधान फल है फलवान इसको क्या कहते हैं विशिष्ट विधि, ननु सामोपासक प्रधान फल संबंध से तो न बृहस्पति आदि उपासक प्रति किंचित उक्तम, उपासक के लिए नहीं कहा प्रधान फल संबंध तत्र कथम असो, तो विशिष्ट विधि कैसे होगा बृहस्पति गुण विशिष्ट प्राण का उपासना इति आशंक्य। मध्यदीप न्यायन तृतीय कंडिकास्थम फलम उभयत संबद्धम मनमान, तो यह फल भी तृतीय कंडिका में जो फल कहा था पहले प्राण उपासना के लिए और यहाँ बृहस्पति गुण के लिए भी वही फल एकत्र, जो प्राण उपासना का फल है पहले कहा था वही फल बृहस्पति गुण विशिष्ट प्राण का विधांत उत्तर ग्रंथ होता है बाघ। बाघ व्यावृत्ततया दृष्टा बाघ व्यावृततमा दृष्टा यत उद्गीत कर्मणि देवता सेवन प्राण इत्यासंकेतमुच्यते। उद्गीत कर्मणि वाग देवता व्यापृततमा दृष्टा शैव न देवता शैव न प्राण इति आशंक्य इदम उच्यते। शैव वाग देवता न प्राण शैव देवता वही देवता है वाग उद्गीत कर्मणि व्यापृततमा दृष्टा यतः शैव देवता न प्राण। उपास्य देवता तो वाग होनी चाहिए प्राण नहीं है क्योंकि वाग व्यापृततमा दृष्टा इति आशंक्य इदम उच्यते। वाग वाच प्राणे अंतर्भावात् प्राणे उद्गीत देवता इति वक्तुं वाक्यम शैव प्राण देवता न प्राण इति आशंक्य। हाँ ठीक है शंका होगी देवता वाग है प्राण नहीं है ये शंका करने से ये कहते हैं तो क्या ये वाक्य कौन सा वाक्य है बृहस्पति वाग बृहति और पति ऐसे बृहस्पति वाग के अपति इसलिए वाग देवता है प्राण नहीं देवता तो प्राण तो इसके पति है अर्थात वाग आदि उसके अंतर्भूत है। टिप्पणी वाच प्राण अंतर्भात वाग भी प्राण अंतर्भूत है प्राणे उद्गीत देवता इति वक्तुं वाक्यम। अर्थात शंका क्या हुई थी उद्गीत देवता वाग होगा क्योंकि उद्गीत कर्म में वाग ही व्यापृत होती है ऐसा शंका करने से कहा यही बृहस्पति है वाघ का भी पति है अर्थात प्राण के अंतर्गत है वाघ अलग नहीं। कथम वाचस तस्मिन अंतर्भाव तो प्राण में वाघ का अंतर्भाव कैसे होगा नहीं अन्य से अन्यत्र अंतर्भाव अन्यत्र कैसे होगा अलग अलग इति आशंक्य। इंद्रियस्य देवताया वा तदात्मत्व आक्षेपे वक्षमानं परिहारम अभिप्रत्य शब्दस्य तदात्मत्व आक्षेपम परिहरन एषो एव बृहस्पति वाक्यम व्याकरोति। अभी वाघ का अंतर्भाव प्राण में कैसे होगा तो वाघ शब्द से इंद्रिय भी ले सकते हैं और वाघ देवता अधिष्ठाति देवता अग्नि देवता वो कैसे प्राण है यदि आक्षेप करेंगे आगे तो उसका परिहार कहेंगे। इस अभिप्राय से अभी क्या कहते हैं वाघ शब्द से शब्द लेकर के शब्द से तदात्म तो आक्षेप हो शब्द कैसे प्राणात्मक होगा इसका परिहार करते हुए ऐसा एव बृहस्पति थी वाक्य में कर दी ऐसा एव बृहस्पति का अगर यहाँ क्या व्याख्यान करेंगे शब्द के पति है प्राण प्राण में अंतर्भूत सदवाक शब्द और प्राणी के अंतर्गत हुआ अब बाकी क्या रहेगा वाघ इंद्रिय कैसे प्राण में अंतर्भ होगा अब वाघ देवता कैसे प्राण के अंतर्भूत ये आगे कहेंगे। कौष्ठ्य कौष्ठ्याग्नि प्रेरित वायुर् नाना स्थान समाहत वर्णता मेति ये नातः प्राण एव बृहस्पति। ये न कौष्ठाग्नि प्रेरित वायु नाना स्थान समाहत वर्णता मेति अतः प्राण एव बृहस्पति। कोष्ठ में अग्नि प्रेरित वायु स्थान कंठ ताल आदि से आघात होकर वर्ण हो जाता है इसे प्राण ही बृहस्पति हुआ मुख्य हुआ वायु वायु कोष्ठ कोष्ठ निष्ठेन अग्निना प्रेरित हो गया तद्गत वायु ऊपर जाता उद्धोचन कंठ आदि स्थान से अभिघात होकर के ककर आदि वर्णत्व को प्राप्त कर अभिव्यक्त हो जाता है प्राण। वर्णात्मका च वाघ इष्टा देवताधिकरण में वाघ देव वर्णात्मक किमात्मक पुनः शब्द में अभिव्यक्त्य वो शब्द क्या है ऐसा करके भाष्यकार ने कहा वो वाघ शब्द है तथा निर्णितत्वाद युक्तम तस्या प्राणे अंतर्भूतत्वम वाघ शब्द प्राण में अंतर्भूत है। बृहति वाघ तस्या प्राण निवर्तयिता पालयिता च बृहति वाघ उसका प्राण होता संपादक और पालक भी है। स बृहस्पति ऋग च वागात्मिका अत स ऋगपति, ये वाघ है ऋग, ऋग के वाघ स्वरूप है, इसे वाघ के पति होने से ऋगपति हो गया प्राण एव बृहस्पति, ऋगपति हो गया प्राण ऋग, अत बृहस्पति कौन सा रहा, ऋग च वागात्मिका, ऋग भी शब्द रूप है, अत स प्राण ऋगपति, प्राण ऋगपति वाघ बृहस्पति ओ